Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Jerozolimie pierwsze rozmowy polsko-izraelskie o wchodzącej w życie ustawie o IPN-ie. Kilkunastu oficerów dostanie od prezydenta awanse na stopnie generalskie. Trzy osoby zatrzymane w związku z niedzielną eksplozją i pożarem w angielskim Leicester. Nowelizacja ustawy o IPN-ie wchodzi w życie. Przewiduje kary więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. A w dniu, w którym zaczynają obowiązywać przepisy, rządowy zespół do spraw relacji polsko-izraelskich spotka się w Jerozolimie ze swoim izraelskim odpowiednikiem. Rozmowy mają rozpocząć się kwadrans przed 15 w siedzibie MSZ-u Izraela. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że zespół ma odpowiedzieć na wątpliwości Izraela dotyczące znowelizowanej ustawy o IPN. Czy będzie miała wpływ na badania historyczne, czy działalność artystyczną? Nie będzie miała, ale być może nie przez wszystkich do końca należycie zrozumiane zostały zapisy ustawy. Polska delegacja ma zaplanowanych kilka spotkań. Poza izraelskim MSZ rozmowy odbędą się m.in. w Instytucie Pamięci Ofiar Holokaustu Yad Vashem. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent wręczy nominacje generalskie. Andrzej Duda awansuje na wniosek szefa MON-u 14 oficerów. Awanse generalskie objęły zarówno oficerów liniowych, jak i tych, którzy dowodzą dużymi strukturami w armii. Najwyższy stopień czterogwiazdkowego generała odbierze z rąk prezydenta szef sztabu generalnego Leszek Surawski. To bardzo ważna nominacja, uważa wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, szczególnie w kontekście naszej współpracy i w organizacjach międzynarodowych, szczególnie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski zwraca uwagę, że awanse będą wręczone w Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, co w roku stulecia odzyskania przez Polskę wolności ma symboliczne znaczenie. Wręczenie nominacji generalskich 1 marca ma wymiar budowy nowego, nowoczesnego państwa na fundamentach ideowych żołnierzy wyklętych, czyli tych, którzy byli wierni do samego końca wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej. W ubiegłym roku prezydent nie zaakceptował nominacji generalskich ani na Święto Wojska, ani na Święto Niepodległości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na listach refundacyjnych od dziś więcej leków dla najmłodszych i seniorów. Resort zdrowia rozszerza program profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem RS, który atakuje oskrzela i płuca wcześniaków. Od marca na refundację leku mogą liczyć również dzieci urodzone między 28 a 32 tygodniem ciąży. Dotychczas refundacją objęte były dzieci do 28 tygodnia ciąży. Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii profesor Ewa Helwich podkreśla, że refundacja leków pozwoli uniknąć powikłań. Tak jak profilaktyka, która broni przed zachorowaniem dzieci, które mają przecież perspektywę przeżycia 70 lat lub więcej, i uniknięcie u nich powikłań takiego przechorowania w pierwszym okresie życia, na wstępie życia, broni je przed astmą, przed nadreaktywnością oskrzeli i pozwala im spokojnie gonić swoich rówieśników urodzonych o czasie. To jeśli chodzi o najmłodszych, seniorzy będą mieli teraz więcej bezpłatnych leków przeciwzakrzepowych i stosowanych w leczeniu cukrzycy. Brytyjska policja zatrzymała 3 osoby w związku z niedzielną eksplozją i pożarem w Leicester w środkowej Anglii. W wyniku tego zdarzenia zginęło 5 osób. Mężczyźni mają około 30 lat. Podejrzenie? Nieumyślne spowodowanie śmierci. Jeden pochodzi ze wschodniej Anglii, drugi z północnego zachodu, trzeci z okręgu East Midlands. Czytamy w krótkim oświadczeniu policyjnym, które zastrzega. Na tym etapie nie będziemy udzielać dalszych informacji. Policja podtrzymuje diagnozę, że nic nie wskazuje na to, by zdarzenie miało podłoże terrorystyczne. Przypomnijmy, do eksplozji i pożaru doszło w niedzielę wieczorem. W budynku znajdowało się mieszkanie oraz otwarty niedawno polski sklep. Ofiary tragedii to prawdopodobnie rodzina Ragubar, zajmująca mieszkanie ponad sklepem, dziewczyna jednego z mieszkańców oraz pracownica sklepu o nazwisku Liewliewa. Oficjalnie mają oni status zaginionych. Nie ma na razie formalnej identyfikacji ofiar. Jedna osoba jest w stanie krytycznym. Ciągle znajduje się w szpitalu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Parlament Europejski wybierze nowego wiceprzewodniczącego. Ma zastąpić odwołanego Ryszarda Czarneckiego. Kandydatem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest Zdzisław Krasnodębski. Kontrkandydatem jest Estończyk Indrek Tarand, zgłoszony przez Zielonych. Jan Mosiński z PiSu ubolewa, że wśród europosłów z Polski nie ma jednomyślności, jeśli chodzi o poparcie kandydatury profesora Krasnodębskiego. Znowuż nie ma poza granicami Polski jednej partii, której na imię Polska, tylko są jakieś prywatne interesy, interesiki z ich strony. Co zrobi Platforma Obywatelska? Zobaczymy. Jeżeli dalej chce służyć pani kanclerz Angeli Merkel i formacjom politycznym niemieckim, no to jest to wybór Platformy Obywatelskiej. Michał Szczerba z PO mówi, że europosłowie tego ugrupowania nie powinni popierać kandydatury Krasnodębskiego. Zachowanie w sprawie naruszenia przez rząd PiS i traktatów, i kwestii praworządności w Polsce, jego stanowiska w tej sprawie pokazują, że nie jest to osoba, która ma dobrą diagnozę tego, co dzieje się w kraju. Również wielokrotnie w wypowiedziach pan Krasnodębski nie wykluczał wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Wśród posłów PO nie ma jednomyślności w sprawie poparcia kandydata na wiceszefa Europarlamentu. Głosowanie będzie tajne, więc nie będzie wiadomo, kto jak głosował. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. Piłkarze zakończyli grę w 25. kolejce Ekstraklasy. 4 mecze rozegrali we wtorek, wczoraj też 4. Wszystkie w arktycznych warunkach. Lech Poznań poprawił humory swoim kibicom po porażce z Koroną Kielce i wygrał 2-1 ze Śląskim Wrocław, choć było nerwowo, a zwycięska bramka Krystiana Gitkiera padła w 89. minucie. Dodatkowy suspens stworzyło oczekiwanie na wynik wideoweryfikacji. Spalonego nie było, gol uznany i można było się cieszyć. Wcześniej sędzia bramki nie uznał, więc VAR przydaje się. A przebieg spotkania najlepiej obrazuje wypowiedź Macieja Gajosa. Początek był nerwowy w naszym wykonaniu i to było widać. W pierwszej połowie to nie wyglądało najlepiej. Myślę, że w drugiej połowie od razu napieraliśmy praktycznie cały czas na bramkę Śląska. W końcu udało się zdobyć bramkę, ale od razu stracimy bramkę na 1-1. Koniec końców cieszymy się bardzo, że Krystian w końcówce strzelił tą bramkę, bo to jest dla nas bardzo ważne zwycięstwo. W pozostałych meczach remisy bezbramkowe. Arki Gdynia z Piastem Gliwice i Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin. 1-1 w meczu Wisły Kraków z Koroną Kielce. W tabeli prowadzi Jagiellonia przed Legią i Lechem. Za granicą w Hiszpanii trwa pościg Atletico za liderem Barceloną. Drużyna z Madrytu pokonała 4-0 Leganés, 4 gole Antoana Griezmana i zmniejszyła straty do 4 punktów. Dziś co prawda Duma Katalonii zagra z Las Palmas. W Pucharze Włoch poznaliśmy finalistów, to Juventus, stara dama wyeliminowała Atalantę Bergamo oraz Milan. Rossoneri wygrali z Lazio po serii rzutów karnych. Kończąc wątek piłkarski, wczoraj honorowym obywatelem Opola, miasta w którym się urodził, został Mirosław Kloze, aktualny mistrz świata i najskuteczniejszy mundialowy napastnik, nie krył wzruszenia. Naprawdę się cieszę tutaj być. Rodzice dużo mi opowiadali, dużo nie znałem z Opola, ale będę zawsze trzymał w sercu, bo to dla mnie jest coś bardzo ładnego, wiedzieć zawsze, gdzie się ktoś urodził. Powiem to czy nie? Słucham. Że szkoda, że nie grał dla Polski. Kibice siatkówki emocjonowali się grą polskich zespołów w Lidze Mistrzów. 3 nasze zespoły zdołały awansować do fazy play-off. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie dała szans Arkasowi Izmir. 3-0 i pierwsze miejsce w grupie. Zwycięskie porażki po tej-breaku Jastrzębskiego Węgla i Skry Bełchatów. Jastrzębski przegrał z Berlinem Volley, a Skra z Szumą o Marne. Ale pozostają w grze. Północnego wschodu wciąż napływa mroźne arktyczne powietrze. Dziś pogodnie, zachmurzy się i popada śnieg na wybrzeżu, a także miejscami we wschodniej połowie kraju. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie sobie spada powoli, a temperatura od minus 12 stopni w Suwałkach, minus 9 w Warszawie i Tarnowie, minus 7 w Kołobrzegu i Bielsku Białej, do minus 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Laptop HP, Intel Core i3, Radeon 2 giga, za który zapłacisz 1709 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary.

przedmiotów kwestię odbijania światła. To znaczy, to jest trochę tak, że w suchych ubraniach albo na suchych włosach poszczególne włókna są od siebie oddzielone. To powoduje, że padające na takie ubranie albo na taką czuprynę światło, ono odbija się od każdego z takich włosków i wraca także w naszym kierunku. W momencie, gdy ubrania albo włosy są mokre, te pojedyncze, te poszczególne włókna, one się z sobą sklejają. W efekcie powierzchnia, od której może się odbić padające na nią światło, jest mniejsza, więc tego światła odbija się mniej. I w momencie, tak sobie to wyobrażam i tak to chyba działa, jeżeli powiedzmy całą koszulę byśmy zamoczyli w wodzie, to nie zauważylibyśmy, że ona jest ciemniejsza, jak jest mokra, niż jak jest sucha. Ale jeżeli na przykład zamoczymy jeden rękaw, to ewidentnie widzimy, że od części koszuli więcej światła się odbija, a od części mniej. W efekcie część się nam wydaje ciemniejsza, a część jaśniejsza. I próbując sobie to wyobrazić albo wybudować jakąś taką analogię, wydaje mi się, że dobrą analogią tutaj jest takie w rowerach, kiedyś były, pewnie dalej są, światła odblaskowe, które są robione w ten sposób, że z jakiegoś materiału odbijającego światło są układane malutkie powierzchnie pod różnymi kątami po to, żeby maksymalnie dużo światła padającego odbić w drugą stronę. I to tak troszeczkę działa. Suche włosy, one nawet sprawiają wrażenie większych objętościowo, tak? Znaczy, jeżeli zmoczymy włosy, to one są takie przyklapnięte. Dokładnie tak samo z ubraniami. Jak ubranie jest suche, ono wydaje nam się bardziej puszyste. Ta puszystość, no to jest nic innego, tylko właśnie pojedyncze włókna od siebie oddzielone, a pomiędzy nimi jest powietrze. I wydaje mi się, że to troszeczkę może działać tak, jak właśnie te malutkie lustereczka w światełku odblaskowym. Każdy z tych włókienek odbija światło osobno. Jak je posklejamy w jedną jakąś taką większą, nie wiem, jak to nazwać? Pan pomoże może? Masę? Nie. Miałem co innego na myśli. Całość? Nieważne. O, całość. Całość. No to wtedy tego światła odbija się mniej. Dziękuję to bardzo. To może dlatego. Masa też jest dobrym słowem. Potem rzeźba. Potem jest rzeźba. No tak. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję bardzo. Chance to do it all again. poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 227 trójek. Przypominam numer telefonu ranek@polskieradio.pl, to adres elektroniczny. Poza tym oczywiście także 71335. Jeśli chodzi o tę objętość włosów i o tym, o czym mówił doktor Tomasz Rożek, to pan Rafał napisał: redaktorze, z tymi mokrymi włosami to nie jest prawda. U mnie zawsze wygląda tak samo. Mokre czy suche? To pisał pan Rafał. Tu podejrzewam pewien podstęp. Za chwilę projekt Tata. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, sześciokonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste wargi i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w krągach glezy, siedem czy filandra, kiedyś odel i gorejące cory, bryki, pięci, stora, łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifikat. A one w Leonardach, smutnych imbowotach, Rafaela, w okrągłych ogniach, Rafa, smutnych wieszczach i niedzielach, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, sześciokonny. Wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste wargi, trzy końskie maści, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Ewa Demarczyk oczywiście. Poranna audycja, 22,5 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Tak, i po raz drugi już w tym roku obchodzimy urodziny Fryderyka Chopina. Tę datę zresztą uznawał sam kompozytor. Jak mówiliśmy przed tygodniem w audycji popołudniowej, w przypadku Fryderyka są nawet wątpliwości co do roku urodzenia, ale zostawmy to i wybierzmy się dziś do warszawskiego Muzeum Chopina. O małym Frycku też można się dowiedzieć tam wiele ciekawego. Jak mówi Anna Andruchowicz z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, już jako młodzian nasz bohater był człowiekiem wielu talentów. No to wchodzimy, jak na tę audycję przystało, do salonu taty Mikołaja Chopina. Tak się nazywa ta przestrzeń w muzeum, która opowiada o dzieciństwie młodego Fryderyka Chopina, jego edukacji, bo tutaj możemy zobaczyć zeszyt do kaligrafii, czy jego modlitewnik z podpisem. Możemy też się czegoś dowiedzieć na temat relacji, jakiej Mikołaj Chopin miał ze swoimi dziećmi na podstawie tych oto prześlicznych laurek i powinszowań. To są laurki dla ojca. Od wszystkich dzieci? Tutaj są od wszystkich dzieci, od samego Fryderyka Chopina. Jak miał 6 lat, on wykaligrafował, napisał i wyrysował takie oto prześliczne życzenia. A tu jest też wieniec. No właśnie, no taka laurka najprawdziwsza, synka dla taty. To okazuje się, że Fryderyk Chopin miał też zdolności plastyczne. Dotknął pan bardzo ważnej rzeczy, bo w muzeum możemy dowiedzieć się nie tylko o talencie muzycznym Fryderyka Chopina, ale również o plastycznym, aktorskim czy literackim. Właśnie w dzień imienin ojca Mikołaja Chopina, Fryderyk Chopin w 1824 roku przygotował rymowaną komedyjkę pod tytułem Omyłka, czyli Filut Mniemany, gdzie wcielił się w główną rolę burmistrza Tęgobrzucha. Tutaj z kolei możemy obserwować prześliczne pejzaże, ale też karykatury, które Fryderyk Chopin rysował. Tutaj i również w tamtej sali Warszawa możemy zobaczyć portret Samuela Bogumiła Lindego, który Fryderyk Chopin narysował podczas lekcji, jakby nie było. To mały Frycek miał w ogóle czas na zabawę? No, wydaje się, że właśnie miał czas i do tego wszystkiego spędzał swój czas wolny w bardzo kreatywny sposób. Fryderyk z siostrą Emilką. Emilka również przejawiała talent literacki jak najbardziej. Jakie były relacje Fryderyka z ojcem? To jest bardzo ciekawy temat, bo można powiedzieć na podstawie epistolografii, listów, które się zachowały, bardzo serdeczne i czułe, ale również takie czasami upominające. Mikołaj bardzo zalecał w listach, kiedy Fryderyk Chopin był już za granicą w Paryżu, żeby oszczędzał pieniądze. To się powtarza w kilku listach. Grosik na czarną godzinę nie przestaje ci zalecać. Uspokoi nas podwójnie, oprócz oczywiście dobrego zdrowia i tak dalej. A my słyszymy w tej sali koncert fortepianowy F-moll wersji orkiestrowej, dlatego że to był koncert, który w swojej wersji kameralnej miał swoją premierę właśnie w salonie Mikołaja Chopina. Tak, koncert F-moll, jeden z dwóch. Przypomnę, zapraszamy ojców z dziećmi do Muzeum Chopina, ale nie tylko na ekspozycję, także na zajęcia. Dzieci do lat dwóch, na zajęcia umuzykalniające, gordonki chopinowskie, dzieci do lat sześciu, muzykalne przedszkolaki, dzieci szkolne, to muzyka u Fryderyka czeka na nie, zajęcia z Towarzyszeniem Zawsze Muzyki na Żywo. Zapoznajemy się z muzyką polskich kompozytorów, nie tylko Chopina, ale i Moniuszki, Karłowicza, Szymanowskiej, Zaremskiego, a Biblioteka Małego Melomana z Towarzyszeniem Muzyki na Żywo i zadaniami aktorsko-umuzykalniającymi widziała już niejednego tatę, robiącego na przykład instrumenty z rur, czy właściwie chór tatusiów nawet. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj koncerty urodzinowe o 12 w Żelazowej Woli, o 19 w Filharmonii Narodowej. No właśnie, a dziś jest tak się zrobiło, że przy okazji urodzin Fryderyka Chopina, także setne wydanie projektu Tata, więc wszystkim dziękuję, wszystkim moim rozmówcom, a szczególnie Beacie Michniewicz, która zgodziła się znakomicie zinterpretować zebrane przeze mnie odklejki, ale chyba mam wrażenie tak po cichu, że dobrze się przy tym bawiła. Beata Michniewicz czyta odklejki. Na korytarzu, słysząc odbijające się echem głośne kichnięcie. Gdzie jest pani redaktor Michniewicz? Bo trzeba nagrać odklejki. Nawet nie mogę zjeść w stosownym czasie śniadania. Ale tutaj to muszę powiedzieć przed wyjściem, bo dobra, to nie może być w miejscu. I coś się dzieje. W domu, przed wyjściem do przedszkola. Nie wiem, czy ja przeczytam o tym. O, to pani ma tak samo na imię, jak ta foka, która umarła w fokarium na Helu. O Jezus Maria. Tata, ale jeszcze nie powiedziałam, Tosiek. Nie powiedziałeś w domu. W domu. A kiedy jestem damski, kiedy na mnie nie czekasz? A. Nas. O, skrzypi. Przed obiadem. Tata. O, chyba mi w brzuchu burczy, to nie tak. Nie, mam nie jeść. Nie, tylko się zatrzymała. Menopauza? Tak? Ostatni czas musimy nagrać, bo ruda szła. Ciro! Oj, ty to już chyba nie możesz się mnie Zamknij już i śpi. Oczy, przepraszam. Aha, możesz mi z okazji... Nie, poczekaj. Możesz mi z okazji urodzin zrobić coś specjalnego? Ale ja nie widzę, jak mi tak pod nos to wszystko podsuwasz. Mam cię dość. Mam cię dość. Mam cię absolutną dość. Super. To jeszcze przypomnę państwu, że w marcu Beata będzie prezentować kandydatów na Srebrną Ustego i to też już całkiem niedługo. Za chwilę skrót wiadomości. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuszczony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwo było śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za smartfon Huawei P10 Lite, ekran 5,2 cala, zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wszystkie zęby zdrowe, ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyglewski. Za pół godziny rząd zajmie się projektem ustawy degradacyjnej. Wczoraj przyjął go Komitet Stały Rady Ministrów. Nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony zakłada, że można pozbawić stopnia oficerskiego lub podoficerskiego osoby, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej. O degradacji miałby decydować wobec generałów i admirałów prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Zakupy tylko w dwie niedziele w miesiącu. Pierwsza niedziela wolna od handlu przypada 11 marca. Wchodząca w życie ustawa to wynik kompromisu i przewiduje wyjątki, przypomina szef sejmowej podkomisji do spraw rynku pracy Janusz Śniadek. Na przykład nie do pomyślenia jest, żebyśmy w niedzielę nie mogli kupić paliwa w podróży czy czegoś zjeść. W przyszłym roku zostanie jedna niedziela handlowa w miesiącu, a od 2020 roku handlować będzie można tylko przez 7 niedziel w roku. Zakaz poruszania się po Tatrzańskim Parku Narodowym od zmierzchu do świtu właśnie wchodzi w życie. TPN przypomina, że jest to zakaz coroczny i będzie obowiązywał do 30 listopada, a władze parku tłumaczą, że ma to związek z wczesnowiosenną aktywnością zwierząt. Wilki, niedźwiedzie, rysie i lisy w nocy chętnie wędrują szlakami. W polskich Tatrach sieć szlaków turystycznych liczy 275 kilometrów. Do Tatrzańskiego Parku Narodowego wchodzą rocznie ponad 3 miliony turystów. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Nowojorskie giełdy na minusie. Dow Jones spadł o 1,5%, S&P ponad 1% pod kreską. Nasdaq stracił 0,8%. W Azji także spadki, w Hongkongu 0,5%, Tokio ponad 1,5% na minusie, a Seul dzisiaj nie pracuje. Euro kosztuje 4,18 zł, dolar po 3,43, funt brytyjski 4,71 zł, a frank szwajcarski po 3,63 zł. Pracodawcy godni zaufania, nagrodzeni. Organizatorzy konkursu Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska wczoraj wieczorem po raz siódmy przyznali nagrody pracodawcom, którzy stawiają nie tylko na zysk. Jak mówił wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko, warto ich zauważać. Dla osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego liczą się nie tylko tak zwane czynniki twarde, ale także czynniki miękkie, a przede wszystkim człowiek. Jakub Opara, prezes firmy PL2012+, operatora stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Pan nagradzony w kategorii? W kategorii CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Chociażby w roku 2017 zostało zrealizowanych 250 projektów tego typu. Powiem szczerze, jeśli chodzi o ilość, to jesteśmy w stanie rywalizować z czołówką WIG-20, jeśli chodzi o zrealizowane projekty w trybie CSR. Zając Ryszard Diawerum. Specjalna nagroda. Została dostrzeżona nasza działalność w zakresie edukacji pracowników i pacjentów, których leczymy. Samoedukacji. To się nazywa Akademia Diawerum. Każdy pracownik, pielęgniarka, lekarz może brać udział w takim uniwersytecie zorganizowanym przez firmę na podstawie doświadczeń międzynarodowych. Za pośrednictwem nowych technologii? Zdecydowanie tak. Za programy stażowe nagrodzono firmę Mokate, mlekowite zamotywowanie pracowników, za edukowanie wyróżniono Polską Grupę Górniczą, PKO BP, za dbanie o zdrowie, a Pocztę Polską uznano za firmę przyjazną niepełnosprawnym. Gratulujemy także współautorowi trójkowej audycji Winien i Ma za popularyzowanie pozytywnych rozwiązań dla pracowników. Nagrodę odebrał nasz dziennikarz i szef Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz. Więcej ekonomii w Trójce po 8.30. Pogodnie będzie. Chmury i śnieg miejscami na wybrzeżu, a także we wschodniej połowie kraju. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Minus 12 stopni w Suwałkach, minus 10 w Słupsku, Olsztynie, Bydgoszczy i Rzeszowie, minus 7 w Pile i Katowicach, do minus 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Kobieta zawsze rządzi. Chłopak tylko jest przykładem na rządzenie domu. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Cykl Dzieci wiedzą lepiej. Dziś o 10.13. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

Madonna i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia w poniedziałek dokładnie o tej samej porze. Za 18:08. Zapraszamy do Trójki. Polscy badacze pracują nad stworzeniem gry, która przy wykorzystaniu specjalnych dźwięków umożliwi osobom niewidomym bądź niedowidzącym naukę echolokacji. Z takich umiejętności, jak wiemy, korzysta m.in. świat zwierząt, na przykład nietoperze czy delfiny, a uczyć ludzi rozpoznawania dźwięków będzie gra zainstalowana w smartfonie. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, analityk Transition Technologies Sławomir Strugarek, że właśnie dzięki echolokacji może otrzymać dużo więcej informacji o otaczającym świecie, na które do tej pory nie zwraca uwagi. Co to jest echolokacja? Echolokacja polega na orientowaniu się w przestrzeni z pomocą fal akustycznych. Fizyk dr Jacek Szczytko. Tak jak my obserwujemy świat w świetle widzialnym dzięki światłu, które do nas dociera do tłu, bo zostało odbite albo wyemitowane przez jakieś przeszkody, tak w przypadku echolokacji zamiast fal świetnych wysłuchujemy fale dźwiękowe. To będą gry, które będą miały na celu uczyć i podnosić te zdolności echolokacyjne rozpoznawania dźwięków na różnych etapach, od takiego najprostszego do najtrudniejszego. Gry te będą na smartfonie. To, co będzie jak gdyby najistotniejsze w tych grach, oczywiście to będą dźwięki. Chcemy nagrywać dźwiękami binauralnymi otaczającą przestrzeń, te sytuacje dźwiękowe, po to, żeby później osoba, która będzie tego odsłuchiwała, mogła sobie to odsłuchiwać wielokrotnie, mając jak gdyby tą samą sytuację powtarzalną i żeby mogła się nauczyć jak gdyby tego, jaka informacja jest przekazywana w tych dźwiękach. A co to są dźwięki binauralne? To są dźwięki nagrywanego otoczenia na dwóch mikrofonach, które oddają jak gdyby przestrzeń dźwiękową taką 360 stopni. Czy to rzeczywiście może pomóc osobom niepełnosprawnym? Taka nauka echolokacji. Sama w swoim życiu zawodowym spotkałam takie wspaniałe osoby, które potrafiły chodzić nawet po lesie, bez laski. Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Małgorzata Pacholec. Wyczuwając, gdzie są przeszkody, a więc drzewa, i czułam się bezpiecznie, mając za przewodnika właśnie taką osobę. Widziałam też takie dzieci, które wchodziły do nieznanego pomieszczenia, klaskały w dłonie i potrafiły wspaniale, bezpiecznie poruszać się po nim. Wykorzystują właśnie na pewno to zjawisko echolokacji. Z pomocą osobom niewidomym w poruszaniu się po budynkach ma przyjść tak zwana wewnętrzna nawigacja. Tak, zdecydowanie służy ona do nawigowania wewnątrz budynków. Miron Marczuk, współtwórca aplikacji Indoor Available. I zachowuje się jak GPS, z którego korzystamy zazwyczaj będąc prowadzonymi w przestrzeni. To znaczy są wydawane komendy głosowe w prawo, w lewo, prosto, wjedź windą na trzecie piętro. Jest się prowadzonym do konkretnego miejsca wewnątrz budynku. Technologie elektroniczne są bardzo dobre właśnie do tego, żeby zaplanować trasę, żeby zorientować się zawczasu w topografii miejsca, w topografii wielkiego budynku. Bo w małym budynku, gdzie są wąskie korytarze, ta przestrzeń jest do ogarnięcia, jak to się mówi, przy jednym zamiecieniu laską. Nauka, no ja myślę, że to jest ogromna dziedzina, która no dobrze by było, żeby powstały jakieś pomysły na to, jak z tych zasobów korzystać. Sami niewidomi cieszą się z postępu nauki, choć są i tacy, którzy twierdzą, że najnowsze technologie nie zastąpią laski, bo ta nigdy się nie rozładuje ani nie zawiesi, a o udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku pytała nasza reporterka Anna Rokicińska. To Trójka za 14,5 minuty 8. Krew, RH, luz. tle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Z nowej płyty Nie Raj. Ostatnio było na pierwszym, jeśli chodzi o listę. Jutro wieczorem kolejna lista i zobaczymy, czy będzie na pierwszym, czy też nie. Państwo decydują, państwo odwiedzają stronę internetową, państwo rozważają w sumieniu i głosują. Po takim wstępie rozkład jazdy. To ja bym się bał głosować, naprawdę, trochę postraszyłem. Tak się starałem, żeby nie zagadać tego pana, co mówi, jaki jest tytuł, ale proszę, koledze się udało. Nie, bo to dzisiaj jest to mroźny rozkład jazdy zdecydowanie, ale jeszcze przez kilka dni prognozy mówią, że ma być cieplej. A my zaczniemy. Piotr Łodej mówi, że raz na miesiąc trzeba zagadać tego pana. Pierwszy dzień miesiąca, to już mamy. To już mamy zaliczone, tak. Brian Eno, zaczynamy od niego, dlatego, że skomponował muzykę do filmu dokumentalnego Rams w reżyserii Gary'ego Hustwita. No właśnie. Czy to na pewno tak? To już mam wątpliwość, ale dobrze. Film opowiada o życiu niemieckiego projektanta Dietera Ramsa. 85-letni Rams jest guru funkcjonalizmu we wzornictwie przemysłowym, o czym pewnie wiesz. Tak. No to dobrze. Autorem teorii wzornictwa i autorem projektów sprzętów, o czym pewnie też wiesz. Naturalnie. A sprzętów, które wielu z nas posiada w domach. I zapewne taki sprzęt również masz. Są takie domy, to prawda. W internecie można znaleźć 3 krótkie zwiastuny filmu, którym towarzyszy nowa muzyka Briana Eno, a nam będzie towarzyszyć stara muzyka Briana Eno. Będzie jeszcze towarzyszyć przez chwil kilka. No bo jest jeszcze całkiem dobra. Więc... A poza tym... nie popsuta. I możemy jeszcze opowiedzieć o czymś innym, co jest dla wielu być może dość zaskakujące, ale uwaga, 45 muzycznych festiwali ogłosiło zamiar ustalenia parytetu płciowego przy doborze wykonawców do 2022 roku. Key Chain, tak nazywa się ta instytucja, ta inicjatywa brytyjskiej fundacji PRS, wspierającej od roku 2000 twórców, a konkretnie twórczynie muzyki. Festiwale, które przy ustalaniu swojego programu będą kierować się płcią wykonawcy, to między innymi kanadyjski festiwal, taka ładna nazwa, Mutek, ale nie byłem, więc nie wiem, oni to chyba inaczej czytają. Islandzkie Airways, estoński Tallinn Music Week, holenderski Eurosonic Noorderslag, czy popularny także wśród polskich wykonawców angielski The Great Escape. Założycielka fundacji PRS Vanessa Reed powiedziała: wspieramy różnorodność na każdej imprezie organizowanej przez nas. 40% naszych grantów trafia do ludzi o imigranckich korzeniach, a 53% zespołów ma w swoim składzie kobiety. Alex Schulz, współorganizator niemieckiego festiwalu Reeperbahn, który od początku wspiera inicjatywę KidChain, zauważamy bariery, z którymi zmagają się kobiety w przemyśle muzycznym i wiemy, że sceny naszego festiwalu nie są tak zrównoważone, jakbyśmy chcieli. KidChain promuje zmianę, która ostatecznie będzie dobra dla naszych festiwali i dla całego przemysłu muzycznego. Mam nadzieję, że do końca roku dołączy do nas znacznie więcej festiwali i zrobi się z tego ruch ogólnoświatowy. A dodam, że do akcji nie przyłączyły się póki co największe festiwale. Glastonbury, Leeds, Reading odmówiły wzięcia udziału w tej akcji. To jeszcze powiem, dlaczego się nie przyłączyły. To jest taki cytat. Oczywiście wspieramy ideę równości, po prostu wybraliśmy nieco inną drogę do osiągnięcia tych samych celów. No dobrze. To tak powiedział dyrektor dużej agencji promocyjnej Festival Republic, odpowiedzialnej za promowanie wielu festiwali. A teraz, no oczywiście nowy miesiąc jest, więc musimy też odhaczyć historię braci Liama i Noela. Dobrze. Zaliczamy? No to już wiemy, dlaczego przestał. No to już wiemy, dlaczego przestał istnieć zespół Oasis. Wiemy też, że z tego samego powodu nigdy się nie zejdzie. Powodem jest Sarah McDonald, żona Noela Gallaghera, tak przynajmniej twierdzi jego brat Liam. I po tym, gdy podzieliła się nadzieją, że Liam Gallagher będzie, no niestety muszę to zacytować, będzie martwy, zanim jej dzieci dorosną do tego, by korzystać z mediów społecznościowych, ten oddzięczył się oskarżeniem, że to przez nią zespół Oasis nie zszedł się ponownie i nie ruszył w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Już mieliśmy jechać w trasę po Stanach, ona ukradła Noelowi paszport i mieszała mu w głowie przez tydzień, aż ten przyszedł z płaczem pod moje drzwi. No to tylko ten utwór może się pojawić. Bo się trochę pogubiłem, bo już doszły dodatkowe elementy. Paszport i żona. I drzwi jeszcze. I drzwi. Więc kto? Ona. She is electric. Ale kto z płaczem? On. Drzwi. Dobrze. She's electric. She's in a family full of eccentrics. She's done things I've never expected. And I need more time. She's got a sister. And God only knows how I've missed her. And I need more time. And I want you to know I got my mind made up now. But I need more time. And I want you to say, do you know what I'm saying? But I need more, cause I